بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 58 50 اور 58 صفحہ نمبر 58 چوتھی لائن پارا نمبر 3 رکوع نمبر 2 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 256 50 اور 56 آواز آیت نمبر 256 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے تین بنیادی باتیں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت, بنیادی باتیں ایمان کی تین. اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان, تو بنیادی باتیں تین. کہ اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس ایمان کا ذریعہ ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو مانیں گے تو ان کی بات کو مانیں گے, تو توحید اور آخرت پر ایمان وہی قبول ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہو. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے, تو اب ایمان توحید اور آخرت پر وہی قبول ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو. بس اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت الکرسی میں اپنی صفات, اپنی ذات کا اور اپنی صفات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہے اور سب اپنے وجود میں اس کے محتاج, اور اس کو کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے. زمین اور آسمان اور ان کی تمام اشیاء کی ملکیت اس کو حاصل ہے. خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, متصرف بھی وہی ہے. کسی کو مجال نہیں جو اس کے سامنے کوئی بات کر سکے. قیامت کے دن اس کی اجازت سے شفاعت ہوگی, اور یہ شفاعت جبری نہیں ہوگی, شفاعت خبری نہیں ہوگی, شفاعت اعزازی ہوگی. اس کی قدرت جہاں لامحدود ہے وہاں اس کا علم بھی لامحدود ہے, اور جس کو بھی علم حاصل ہے وہ اس کی رحمت سے حاصل ہے. جتنا وہ چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے اپنی حکمت کے مطابق. فرمایا کہ اس کا اقتدار کیا صرف آسمان زمین تک ہے؟ نہیں, آسمان اور زمین محدود ہیں, اس کا اقتدار لامحدود ہے. اور فرمایا کہ زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں. ذات کے لحاظ سے نہایت بلند ہے, صفات کے لحاظ سے نہایت عظمت والا ہے. یہ تعارف فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہی ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق اور باطل کو قبول کرے, تو اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے فطرت عطا فرمائی, کہ انسان کو ایسی فطرت عطا فرمائی کہ جو حق اور باطل کی پہچان کرتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے, اور یہ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا. دوسری نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی وہ حواس کی نعمت عطا فرمائی, کہ اس کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے کہ کون سی چیز فائدے کی ہے, کون سی چیز نقصان کی. جہنم کا ذکر کیا ہے, جہنم کیا ہے؟ آگ ہے. انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ آگ جلا دیتی ہے, تو انسان کو حواس عطا فرمائے تاکہ وہ حقائق کو معلوم کرے کہ کون سی چیز فائدے کی ہے, کون سی چیز نقصان کی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی کہ اپنے مشاہدات کو, اپنے محسوسات کو عقلی تجزیے کے ذریعے سے نتیجہ نکالے کہ یہ انجام کہاں تک پہنچے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی نعمت عطا فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے عقلی گمراہیوں کو آپ کے پاس کر دیا. اب فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے راستہ واضح کر دیا, اختیار بھی عطا فرما دیا, تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو اپنی بدنصیبی کی وجہ سے کر رہا ہے, آپ کے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ضابطہ بیان فرمایا, فرمایا کہ لا اکراہ, نہیں زبردستی فی الدینی دین میں, لا اکراہ فی الدینی کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو ہر لفظ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کا اپنے موقع محل کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے. کاریہ یکرہو, کرہن کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا. اکراہ یکرہو, اکراہن کے معنی ہے ناپسندیدہ چیز کو اختیار کرنے پر مجبور کر دینا. تو یہاں اللہ نے فرمایا لا اکراہ, نہیں کوئی زبردستی, کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا. تو لا اکراہ فی الدین, نہیں زبردستی دین کے اندر. زبردستی کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایک لفظ استعمال ہوا ہے جبر کا, ایک لفظ تو یہ اکراہ کا استعمال ہوا. تو اکراہ ناپسندیدہ چیز کے بارے میں زبردستی کرنا, یہ اکراہ ہے. جبر کیا ہے؟ کہ اصلاح کے لیے زبردستی کرنا, کہ کسی پہ زبردستی کرنا اس کی اصلاح کے لیے, اس کو جبر کہتے ہیں. پھر ایک ہے قہر, کہ کسی کو ذلیل کر کے اپنے قابو میں لے لینا, یہ قہر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال فرمایا ہے سخر یسخر تسخیرا, کہ کسی کو اپنی تحویل میں لے کر اپنے کام میں لگا لینا, یہ تسخیر ہے. کہ اللہ نے سورج کو, آسمان کو اپنی گرفت میں لیا ہے اور کام میں لگایا ہے, کس کے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے, مخلوقات کے فائدے کے لیے. تو یہاں اللہ نے لفظ اکراہ بیان فرمایا جس کے معنی ہے ناپسندیدہ چیز قبول کرنے کے لیے, قبول کرانے کے لیے زبردستی کرنا. میں کیسا, جس کو اسلام پسند نہیں, دین اسلام پسند نہیں, وہ دین اسلام کو اختیار نہ کرے, نفع نقصان کا خود مالک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ راستہ جو ہدایت کیا اس کو واضح فرما دیا انبیاء کرام کے ذریعے سے. اب زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین, نہیں زبردستی دین میں. اب اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوگا, انہوں نے کہا دیکھیں جی دین میں زبردستی نہیں, دین ہر ایک کا اپنا ہے, اپنا معاملہ ہے. میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو مجھے مجبور کیوں کیا جائے, میں اگر نیکی نہیں کرتا تو مجھے مجبور کیوں کیا جائے. یہ اسلام کے قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. میرے محترم, دین کے اندر زبردستی نہیں تو یہ جہاد اور قتال کیوں ہے؟ یہ زبردستی نہیں, ظلم نہیں, تو لہذا یہ دہشت گردی ہے جہاد اور قتال, کہ یہ زبردستی ہے. بس اس میں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لیجیے. گزارش یہ ہے کہ جہاد اور قتال دین اسلام قبول کرانے کے لیے نہیں. جہاد اور قتال کیوں ہیں؟ یہ اللہ نے اس سے پہلے بیان فرمایا زمین پہ فسادات کو ختم کرنے کے لیے, فساد کی سزا ہے. انتشار کی سزا ہے جہاد اور قتال, جہاد اور قتال انتشار کی سزا ہے. کس کے خلاف جہاد ہوگا؟ اس کے خلاف جہاد ہوگا جس سے فساد کا خطرہ ہو, کہ پہلے ہی اس فساد کو روک دیا جائے, یا فساد کرے گا تو اس کے جواب میں کاروائی ہوگی, یا فساد کا امکان ہے, خطرہ موجود ہے, تو حفاظتی اقدامات کے تحت اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا. یہ جہاد اور قتال جو ہے یہ فساد کے روکنے کا ذریعہ ہے, یہ زبردستی اسلام میں لانے کا ذریعہ نہیں. دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ جہاد سے نہیں پھیلا, دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ تبلیغ سے پھیلا ہے. جہاد اور قتال یہ تو رکاوٹیں دور کرنے کا ذریعہ ہے, اسلام کی دعوت نہیں. کہ جہاد کیا جا رہا ہو, قتال کیا جا رہا ہو کہ تم اسلام قبول کرو تو تمہارے خلاف قتال بند کریں گے, ورنہ قتال ہوگا, کبھی نہیں ہوا. تو لہذا یہ جہاد اور قتال یہ فساد کی سزا ہے. حکومت ہے, حکومت نے قوانین نافذ کیے, ان قوانین کے بارے میں تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین زمین پر کس لیے؟ لوگوں کو بچانے کے لیے, کہ زنا کیا ہے, چوری کی ہے, اس کی سزا ہے, تو یہ حد ہے. تو یہ سزا اسلام میں لانے کے لیے نہیں, بلکہ زمین کے انتشار اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے. اگر چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا تو ہر آدمی کی زندگی کیا ہوگی؟ خطرے میں ہوگی, مال خطرے میں ہوگا, اطمینان کی کیفیت نہیں ہوگی, سکون غارت ہو جائے گا. تو یہ جو قوانین شریعت کے ہیں یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. جیسے کہ حکومتی قوانین میں غلطی ہو سکتی ہے کہ انسان کے بنے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے قانون کے اندر غلطی کا امکان نہیں, کہ اللہ کے ہر قانون کے اندر حکمت ہے. تو لہذا یہ جو قواعد ہیں یہ اسلام کے میں لانے کے لیے نہیں, بلکہ یہ انتشار سے بچانے کے لیے ہیں. پھر رہی یہ بات کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا, کیا مسلمان کو نماز کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا کافر کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ تو مسلمان کو مجبور کیا جا رہا ہے, اسلام میں لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا. جو اسلام لا چکا ہے اپنی مرضی سے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. بچہ ہے, فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو, ترغیب دو, نماز سکھلاؤ. 10 سال کا ہو جائے اب وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو, تاکہ اس کو نماز کی عادت ہو جائے, جب بالغ ہوگا نماز کا عادی ہوگا. تو اب یہ جو نماز کی پابندی ہے یہ مسلمان بنانے کے لیے نہیں, مسلمان رہنے کے لیے ہے. تو لہذا یہاں فرمایا لا اکراہ فی الدین, فرمایا لا اکراہ للدین نہیں فرمایا. لا اکراہ فی الدین اسلام میں, دین اسلام میں لانے کے لیے کسی پہ زبردستی نہیں, لیکن دین اسلام میں جو موجود ہے اس کو دین کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا, اگر نہیں کرے گا تو اس کی سزا دی جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ اسلام کے جو قواعد, اصول و قواعد ہیں, کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کافر رہتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو لہذا ان کے جان اور مال کی حفاظت ہوگی, وہ جزیہ ادا کریں گے. دین لانا چاہتے ہیں, اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو بہتر, اگر اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو پھر یہ ہے کہ جزیہ ادا کریں گے اور آزادی کے ساتھ رہیں گے. اب یہ ان کو دین میں لایا نہیں جا رہا, زبردستی نہیں کی جا رہی, لہذا جو حقائق ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں. پھر یہ دین میں زبردستی کیوں نہیں, اس کی ایک حکمت بھی ہے. حکمت یہ ہے کہ دین کی اساس کیا ہے؟ دین کی اساس ہے ایمان, ایمان. اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ. اگر آپ بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں, پڑھ کلمہ, اس نے کلمہ پڑھا, معلوم نہیں دل سے پڑھا کہ نہیں پڑھا, ایمان لایا کہ نہیں لایا, آپ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اور حقیقت ایمان کی دل کے ساتھ ہے. اگر دل کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا, اور اگر دل کے ساتھ ایمان نہیں لایا تو ایمان ہے ہی نہیں. ایمان دل سے سچ ماننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. دل کو سچ ماننے کے بعد زبان سے اقرار کرنا ہے. آپ زبان کا اقرار لے رہے ہیں, آپ دل کی بات تو نہیں جانتے. تو لہذا اگر آپ مجبور بھی کریں گے کسی کو تو وہ مجبور کرنے کی وجہ سے وہ دین میں داخل نہیں ہوگا, ایمان والا نہیں ہوگا, بلکہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور دل میں آپ کے خلاف نفرت ہے, और फिर नतीजा क्या होगा कि यहाँ दुनिया के अंदर मफादात के लिए बाज़ लोग ईमान लाए, हकीकत में ईमान नहीं लाए, मजबूर नहीं किया गया, लेकिन अपने मफादात के लिए ईमान लाए। जब मफादात के लिए ईमान लाए तो उनका ईमान क्या हुआ, फ़ायदेमंद हुआ? नहीं, बल्कि वो निफाक, इसको मुनाफ़िक कहते हैं। उन्होंने हर जगह मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। तो इसलिए फरमाया इन लोगों को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन, ऐ नबी सलाम, आपके साथ जिहाद में जाने से गुरेजा हैं। फरमाया कि ईमान वालों, तुम इस बात पे परेशान क्यों हो कि ये जो तादाद तुम्हारी कम हो गई, जिहाद पे जा रहे हो, मुनाफिकीन पीछे रह गए, तो इस पर परेशान क्यों हो, तादाद कम हो गई? फरमाया नहीं, कि ये अगर तुम्हारे साथ होते तुम्हारे लिए मसाइल पैदा करते, तुम्हें परेशान करते, तो लिहाजा इस पे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये पीछे रह गए और तुम खालिसतन जिहाद के लिए आगे जा रहे हो। तो लिहाजा मजबूरी में ईमान जो है वो ईमान नहीं। तो ईमान का ताल्लुक दिल से है, और दिल जो है, जब ईमान का ताल्लुक दिल से है तो जब तक दिल नहीं चाहेगा उस वक्त तक ईमान कबूल नहीं होगा। और इसी तरह ये बात आप जानते हैं कि ईमान किसको कहते हैं। फिर मैं इसकी मुख्तसर तारीफ अर्ज़ कर देता हूँ। वो खबर या हुक्म जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मेरी और आपकी बात नहीं, लोगों की बात नहीं, वो खबर या हुक्म जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उसे हवास और अक्ल की वजह से नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत की वजह से कि मुझे नज़र आ रही है बात इसलिए मान रहा हूँ, ये ईमान नहीं। जब इंसान की मौत वाक़ होगी, उससे पहले दुनिया के अंदर बहुत से लोगों ने कहा कि फरिश्तों का वजूद नहीं, फरिश्ते क्या हैं? सर सैयद अहमद खान ने भी कहा और उसके पैरोकारों ने भी कहा जो नेचरी कहलाते हैं कि फरिश्ते क्या हैं। फरिश्ते इंसान की मुस्बत सलाहियतों का नाम है, कि इंसान की मुस्बत सलाहियतों का नाम फरिश्ते है, फरिश्ते कोई मखलूक नहीं। हाँ, अब नहीं माना, लेकिन जब मौत का वक्त आया और मौत का वक्त जब आएगा और फरिश्ता रूह निकालने के लिए आएगा, उस वक्त कहेगा कि मैं इसको मान रहा हूँ, लेकिन ये मानना ईमान नहीं, क्योंकि ये मुशाहदा है, खबर को नहीं माना, देख कर माना, और देख कर मानने को ईमान नहीं कहते। यूमिनून बिलगैब, कि ईमान क्या है, कि वो हकीकतें जो अकल से मालूम ना की जा सकें, उन हकीकतों को मानना, इसको ईमान कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की खबर या हुक्म, वो खबर या हुक्म जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित हो, उसको हवास और अकल की वजह से नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान सदाकत की वजह से मानना, और फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं, जिस तरीके से, जिस मफहूम में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने माना है उस तरीके पर मानना, फिर शक और शुबह से नहीं, बल्कि पूरी तरह यकीनी तौर पर मानना। शक और शुबह का ताल्लुक किससे है? दिलो दिमाग से, यह अंदर की चीज़ है। तो इससे भी मालूम हुआ कि ईमान अंदर की चीज़ है, दिल की चीज़ है। और फिर ये कि दिल से सच मानना, फिर ज़बान से इकरार करना, अगर दिल से सच नहीं माना तो ईमान नहीं। तो इसलिए फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, के दीन में ज़बरदस्ती नहीं, के दीन में लाने के लिए किसी पे को मजबूर नहीं किया जाएगा। और जब दीन को पसंद ही नहीं कर रहा, इस्लाम को पसंद नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको मजबूर क्यों करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, क्यों? वजह उसकी बयान फरमा दी। हमें कद तबैयना, यकीनन वाज़े हो गया, पूरी तरह खुल जाना, इसको तबैयन कहते हैं। कद तबैयना, पूरी तरह से खुल गया, वाज़े हो गया है, वाज़े हो गई क्या चीज़? अर-रुश्द, हिदायत का रास्ता, मिनल गैश, गुमराही के रास्ते से, कि गुमराही के रास्ते से हिदायत का रास्ता वाज़े हो गया, कि ये हिदायत का रास्ता, ये गुमराही का रास्ता। एक लफ्ज़ है हिदायत, एक लफ्ज़ है रुश्द, एक लफ्ज़ है गलालत, एक लफ्ज़ है गैज, इसके अंदर फ़र्क क्या है? कि हिदायत के लिए दो लफ्ज़, कि हिदायत और रुश्द, रास्ता मालूम होना इसको हिदायत कहते हैं, रास्ता मालूम होना इसको हिदायत कहते हैं, कि सही रास्ता ये है, और उस रास्ते को इख्तियार कर लेना इसको रुश्द कहते हैं। रास्ता मालूम ना होना इसको गलालत कहते हैं ज़ौहद के साथ, रास्ता मालूम होना और फिर उस रास्ते को इख्तियार न करना, छोड़ के भटकना, इसको गज़ब कहते हैं। فرمایا کہ یہاں اللہ نے ہدایت اور ضلالت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, رشد اور غی کا لفظ استعمال فرمایا, کہ راستہ پوری طرح سے واضح ہو گیا کہ یہ حقیقت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. جب راستہ پوری طرح واضح ہو گیا, اب کوئی آدمی دین کو پسند نہیں کرتا, نہیں آنا چاہتا تو رہے, لیکن انتشار اور فساد کی اجازت نہیں. فرمایا کہ فمن یکفر, بس جو انکار کرے, یہاں انجام بیان فرما دیا کہ اگر ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے, اور جو ہدایت سے منحرف ہوگا اس کا انجام کیا ہے. فرمایا فمن یکفر, بس جو انکار کرے, بالطاغوتی طاغوت کا, طاغوت کس کو کہتے ہیں, طاغوت یہ ہے طغا سے, طغا کے معنی ہے سرکشی کرنا, حد سے بڑھ جانا. طاغوت کہتے ہیں کہ اس کو کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے وہ بھی طاغوت ہے, اور جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ اور سبب بنے وہ بھی طاغوت ہے. تو اب طاغوت کے حوالے سے میں نے دو باتیں گزارش کی, ایک تو یہ ہے کہ طاغوت کے اللہ کی بندگی اور عبادت سے نکل جائے وہ طاغوت ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی عبادت سے نکالنے کا ذریعہ بنے وہ طاغوت ہے. تو طاغوت وہ ہے جو گمراہ ہے اور گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے, اس کو طاغوت کہتے ہیں. تو اصل معنی اس کے سرکشی کے ہیں کہ بغاوت ہے, کہ اللہ کے حکم سے نکلنا, اس سے بڑھ کے بغاوت ہو نہیں سکتی. تو فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت, اب یہ طاغوت کون کون سے ہیں, طاغوت شیطان, جتنے شیطان ہیں یہ سب طاغوت ہیں کہ اللہ کی عبادت و بندگی سے نکالنے والے ہیں, اور یہ نفس امارہ یہ طاغوت ہے. انسان کا ماحول کہ کفر کا ماحول ہے, بے دینی کا ماحول ہے, یہ ماحول طاغوت ہے. وہ قوتیں جو انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی, وہ ساری قوتیں طاغوت ہیں. تو فرمایا فمن یکفر بالطاغوت, پس وہ جو انکار کرے طاغوت کا, ویؤمن اور ایمان رکھے باللہ اللہ پر, فقد استمسک, اس کی مثال کیا ہے, فرمایا فقد استمسک, بھائی یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. استمساک مضبوطی سے پکڑنا, ایک ہے اخذ, اخذ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ساتھ لگ جانا, اس کو پکڑ لینا, یہ اخذ. ایک ہے استمساک, استمساک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. ایک ہے بچ, قرآن شریف میں لفظ استعمال ہے بچ, بے توئے شین, بچ, بچ کہتے ہیں زبردستی سے کسی چیز کو پکڑنا. اور ایک ہے خطف, خے توئے فے, اس کے معنی ہے پکڑنا اور بھاگ, اٹھا کے بھاگ جانا. لیکن یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا استمساک کا, استمساک کے استمساک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. فقط استمساک کا, پس یقیناً اس نے پکڑ لیا مضبوطی سے, کس چیز کو, بالعروۃ الوثقی, عروہ کڑا اور وثقی بہت مضبوط, سب سے زیادہ مضبوط, تو اس نے سب سے زیادہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. اب جب مضبوط کڑے کو پکڑ لیا تو گرنے کا امکان نہیں, اب جب مضبوط کڑے کو پکڑا ہے تو نیچے جہنم ہے, جہنم میں نہیں گرے گا. تو فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان اختیار کیا, فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اور یہ کڑا کون سا کڑا, یہ دین کا کڑا ہے, یہ کیا ہے, فرمایا کہ لن فصام لہا, نہیں ٹوٹنا اس کا, کہ یہ ایسا کڑا ہے جو ٹوٹے گا نہیں. اب یہاں ایک بات جس پہ اشارہ کیا جا رہا ہے, انفصام کہتے ہیں کسی چیز کا ٹوٹ کر جدا ہو جانا, میں کہ لن فصام لہا, نہیں ہے ٹوٹنا اس کا, کہ یہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں, لیکن جو احساس دلایا کہ غفلت سے چھوٹنے والا ہے, کڑا نہیں ٹوٹے گا, لیکن جو پکڑنے والا ہے اگر اس نے غفلت اختیار کی تو اس غفلت کے نتیجے میں یہ کڑا چھوٹ جائے گا, تو کہاں گرے گا, نیچے جہنم میں جا کر گرے گا. تو فرمایا کہ دیکھو کہ دین کے بارے میں غفلت اور سستی اختیار مت کرنا, یہ تمہیں تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرا دے گی, یہ سستی بھی اور یہ غفلت بھی, تو میں اس سے بچو. کڑا مضبوط ہے جس کے ساتھ وابستہ ہو, یہ مضبوط ہے, لیکن تمہاری اپنی مضبوطی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے, تب تم جہنم سے بچ سکو گے. واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم, نہایت سننے والا, نہایت جاننے والا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی دعوت اور تبلیغ بھی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انکار بھی سنتا ہے، علیم النہایت جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ کون ہے جو اخلاص دل کے ساتھ دین کو قبول کر رہا ہے اور کون ہے جو رسماً دین کو قبول کر رہا ہے، اللہ ہر بات کو نہایت جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تو لہذا فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ دین کے ساتھ وابستگی اختیار کرو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، اور جو اللہ سے انحراف کرتا ہے تو شیاطین کی دوستی کی وجہ سے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ کل میرے ایک قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو آپ حضرت ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت ہو جائے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم وبسط لهم في ديارهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلنا وأدخلهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت فاغفر لنا واغفر لهم اللهم لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت فارحمنا وارحمهم اللهم لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنا واعف عنهم إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الرؤوف الرحيم إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين إنك أنت العزيز الحكيم